Bismillahir Rahmanir Rahim. Kono yohediti be o radio men al muntada salafi dun do ko jonde aranere fi hunchugol itta mereji wondi ende do deftere lollirde gila dubi heewdi sammaituha kitabul mukallafin. Wondude musibbe men maketebe Abu Jamila Ishaq Jallo hafizahullahu ta'ala falyatafaddal mashkuran wa majura andugol mabbe salafus salih radiyallahu anhum ko honno be latnay be gollodi reyno ko dum woni ede do yimbe defte yimbe ko dum woni yimbe yimbe bida. نعم لا شك صلف الصالح رحمهم الله جميعا ثلاثنا بذلك نجاكم موقف تيد وطلن كيون دي قلن دي قلن فإن بدفت دفت بدعب إن بدفت بدعب نعم دي يونو هاي اثنين الزمان وطوطا يبين إنو إنو دي وندما حذر عن الباطل ولا تحذر عن صاحب الباطل أشك أو قائدة دو قائدة ميري رنتين قل قائد ميري رنتين على جمراء ميري أشك دندوكو إلا يندون دي تونو دفت وقامة يقول له لاول تعتقو نأيب بيدا ونكوة دي دفت دين تيكو ما جماع وقتنا إلى ko dum woni firuktugol e jantagol mere ko ni e ndarbe do defte defte bidda naam loje ya e ko egga imam ahmad rahimahullahu ta'ala eggi e mabbe wano abdullah ibn ahmad ibn hanbal tagiri non ko dum woni e baba e mudum ko wi kanko ko dum woni abdullah rahimahullahu ta'ala samitu abi yaqul salam bun abi muti min athiqat hadathana anhu ibn mahdi thumma qala abi kana abu awana wada'a kitaban fihi ma'ayib sahaba rasulillahi sallallahu alayhi wasallam wa fihi balaya faja'a salam bun abi muti wa qala ya aba awana a'tini dhalika alkitab fa'ata'u fa'akhadahu salam فأحرقه قال أبي وكان سلام من أصحاب أيوب وكان رجلا صالحا. إذن انظر كيف كان السلف رضي الله عنه يتعاملون مع كتب أهل البدع. إذن عبد الله كان الإمام أحمد رحمه الله رحمه الله جميعا فهو عندما يتعلم السلام ونمي باب المفتوحين ويا سلام بن أبي مطيء من الثقات قولوك جيالو إهولا بإف الله بنغل. حدثنا عنه ابن مهدي عبد الرحمن بن مهدي في لنك من جاء مكه ثم قال ابي قاتل امام محمد بن ماكي كان ابو عوانه وضع كتابا فيه معايب اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قدو قدو يتد ابو عوانه هو اندي دفتر تبينتون اي بيجي يوغي اي بيجي اصابه بنا صلى الله عليه وسلم نعم قاتل وفيه بلايا البلاوجي يعني في جبن لهنو اندر دفتر لك فجاء سلام بن أبي مطيع أم إمام أحمد وي وندم ثقة وقال يا أبا عوانة يعني قوي كأن يو أبا عوانة يعني وقت دفتر كي يدري إيه يغي أي بيجي صاب بن الله صلى الله عليه وسلم يوين دفتر كي البلاوجي نركو يعني في جبن قوي آتني ذلك الكتاب جنن ده دفتره يعني ده دفتره ده كانكو أبو عوانا قوين دي فأعطاه وجنن ده قلوني سلام بن أبي مطيع فأخذه سلام فأحرقه يتي دفتره ده أصنن ده يتي دفتره ده أصنن ده إذن رؤه اللي هو عندما دفت بدعة wala fijirteɗo wona watteɗe samaka. Qala abi wa kana salam min ashabi ayyub wa kana rajulan salihan. Idan imam ahmad rahimahullah ta'ala waɗi mo tazkiya wondema salam oɗo o latino ko wondiɗɗo oɗo won ayyub yani as-sikhtiyani rahimahullah ta'ala min ajillat at-tabi'in wa kana rajulan salihan latino ko neɗɗanke neɗɗanke ko ɗon woni moƴƴo. Na'am. أوتر وعن الفضل بن زياد أن رجلا سأله عن فعل سلام بن أبي مطيع يعني قلت لندي إجاني يقولون الفضل بن زياد إجاني يقول لندي قائد إيه قل لدي سلام بن أبي مطيع ودي قل لدي وقت يكون ويقول يا أبو عوانة yani jonnu mo deftere dem jonnu gol mo ne do sunni o do o landa ga e de do golle. Na'am. Fa qala li abi abdillah arju an la yadurruhu dhalika shay'an insha Allah tawi ani imam ahmad yalli den jortinde dum den golle de wadi don lorrata mo hay mere. Fa qala abu abdillah imam ahmad be maki يضره يضره يعني لن يدون لرمو يعني ان دون لرمو بما كي دون لرمو يضره دون لرمو بل يؤجر عليه ان شاء الله ولين او يوبته ادهو دون دنگول ده او وادي دو يعني دون هنا ماوني انكو دون هنا ماوني اي وقبه اذا وانا jomiraande deftere nde hokkitan nden ɗo ɓay wama yo terto yeeyugol deftere nde defte ɗen wona deftere wotere ala ko nde ɗo woni hoore laawol ngol yo terto ko wi wondema o wiyama yo sunnu defte makko ɗen malli no jari wiigol yo sunnu ka mali no jari wiigol yo sunnu toy bal imam ahmad ɓe maki yujar alayhi inchallah ɗeɗe dow ɗeɗo golle ɗe waɗi ko bala joni ko habbi kono ko bala yawni البلاء ونك اندر اندر دفتر لنا. طيب. وقال الفضل بن زياد سألت أبا عبد الله يعني أحمد بن حنبل عن الكرابيسي قويمي لنك إمام أحمد رحمه الله تعالى قويم لديه قويم يتئر الكرابيسي وما أظهره وما أظهره إكون كوفيني فلكها وجهه ثم قال إنما جاء بلاؤهم من هذه الكتب التي وضعوها تركوا آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه وأقبلوا على هذه الكتب دون البلاء جمعهم بكم. إذن إمام أحمد طيب لن لا مثلا كون لدي كرابيسي أو دون تنكر تاتنجوكي نوفئو هناك إذا أنكلنا. نعم اكون كوبي فينيني امام احمد رحمه الله تعالى تهجيني كون وني يسمع ثم قال بماك انما جاء بلاؤهم عند البلاء وان كاردني كرابيسيين اكلهم بباو مبه من هذه الكتب ويدو دفت يعني دن دفت اتاتك ويندرا دي حق الله اتاتك دن دفت ما هاك ابتن يبرو قال القرآن وناك سنة الله صلى الله عليه وسلم التي وضعوها عند بودن هو رمى عند بودن هو رمى بس يفعل هذا وان كي يقول مون كوين دن بيدو حتى ما هاك هي ينوك كوين تيكون غندا. طيب وضعوها تركوا آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم اترتقي بطن يجن الله صلى الله عليه وسلم فنان كفالا يوتكم ولكن يقولون ان الله صلى الله عليه وسلم إذن هاي ان يكون هناك من يقول لك ان الله صلى الله عليه وسلم يقول لك ان الله صلى الله عليه وسلم واصحابه كان يصعب وأقبلوا على هذه الكتب بترتيدهم بفوتيتي لانه دفتر كونوني لانه دفتر يبدا إذن أسكي كنوني أذكارجي علاك بخاري أذكارجي علاك مسلم أذكارجي علاك sunanuji azkarji ala kama kutubul masanid wal maajim asikkadu ala to sinet danki on tafana hore mudum ko jantori inda Allah subhanahu wa ta'ala ko battori inda Allah subhanahu wa ta'ala sakitana dun kadi ko dun woni jama'a idan ko dun do en do ko imam Ahmad rahmatullahi alayhi yawtiko قال المروزي رحمه الله تعالى نصر يعني المروزي قلت لأبي عبد الله استأرت كتابا فيه أشياء رديئة ترى أن أحرقه أخرقه أو أحرقه قال نعم وبي وندم مبيئني إمام أحمد رحمه الله تعالى ملوبك دفتر hina ton piji bondi yani piji di harunde alquran kanyum e sunna piji di harunde alquran kanyum e sunna yemi seku ka yemi sunna qala na'am seku ma dum sunna goddum e mudum ko tawdano wawa bondo onawa urde bonnugol wadudum qala al-marwazi qala al-marwazi قال أبو عبد الله يدعون البدع في كتبهم إذا وضع بدع إذا افتمع بدن إنما أخذوا منها إنما نعم أحذروا منها أشد التحدي منه لرمت لدنك ورتيد داء ورتيد رمت ورتيد داء ورتيد رمت إذن دفت يمب رمان يمب يمب بدع بن لا شك ko dum do woni ko haana ni woni ko be haani gollondirde emu na'am wa qala al imam ahmad aidan iyyakum an taktubu ahad min ashabi al ahwa qalilan wala katira alaykum bi ashabi al athar was sunan wa ta'um ilo rentina o windugol ga e hay e goto jomirabe bele debe koti hino fan i foti hino duudi ino waddi on jomiraabe kono woni da jomiraabe battaneji din alquran kanyum ma esunna na ondo ke imam muhammad rahmatullahi alayhi wan adina asiyar alam an balal imam adh-dhahabi egani en harb ibn isma'il qala sa'altu ishaq murawiya qultu rajul saraqa kitaban min rajulin fihi ra'i jahannam gorko wujji deftere tata hino e der dem deftere ra'i jam jahan bun safwan aw ra'i al qadar yani qadar yan ko be ma'bad bun juhani juhani qala yarmi bihi wa misaq nena ki yarmi bihi debu go deftere nek yo hay ko ene qultu innahu akhadha qabla an yahriqahu aw yarmi bihi هل عليه قطع؟ قال لا قطع عليه إنه أخذ قبل أن يحرق أو يأتي أتل ده وصلنا ده قلون دفترنا ما قلون أبو قول دفترنا يليه إنه إدو مكو قلون وني تجوغل إدو ودو نتنك قلت لإسحاق نعم قال لا قطع عليه يعني سي تجوغل أدو نتنك ودو نتنك لا قطع عليه ترته كل ما يقول كل قلت الإسحاق رجل عنده كتاب فيه رأي الإرجاء أو القدر أو بدعة فاستعرته منه فلما صار في يدي أهرقته أو مزقته قال ليس عليك شيء أوي أنك الإسحاق قرب نعم إما جوجي رواني دفتر تواتهين تقول رأي الإرجاء يعني مرجئة هنا تون رأي قدون قدر ينقرن ما تون بدعة ما تون بدعة تو أمن وفي ملوك واندك ما أنت قلوك واندك ستاري ونين واني كجوء عن مسيكين مسنين ما مسيكين قرونا تنياورنا قال ليس عليك شيء هي مره على إيه على إيه ماله وسوى لكن idan tan be yottan tadi ko ngol do ko fitan danke fi hollugol defte bidaa wota wadde ta winde faqal imam malik rahimahullahu ta'ala la tajuzu al ijarat fi shay'in min kutub al ahwal wal bidaa wat tanjim sellatande neddanke luwa mande lubo hay e hunde immorde e defte yimbe belede ben yimbe bidaa ben kanyum ma yimbe yimbe kode idan ɗon ɗo woni imam malik rahmatullahi alayhi yewti hoɗum woni telen ko yondiri e kutub ahal al bida. Na'am. Ɓawto ɗon qala Nu'aym bun Hammad rahimahullahu ta'ala anfaqtu ala kutubihi ya'ni Ibrahim bun Abi Yahya خمسة دينا ثم أخرج إلينا يوما كتابا فيه القدر وكتابا فيه رأي جهم فقرأته فعرفت فقلت هذا رأيك قال نعم فهرقت بعض كتبه فترحتها جنت مسألة وجماعة هي لم نقل جوني نو لا تمد صوت نو دفت كاري جو جوني نو نكر يؤمن نو جنغن تاكي نو يؤمن نو حدثن تاكي هرى جون نو كون نو هرى جون نو كون نو نعيم بن حماد رحمه الله تعالى ونادنا في الميزان اوي انفقت على كتبي يعني يتي جولي امي دفنزي edew defte makko ne yani sodo gol defte kari jombo Ibrahim bin Abi Yahya odo ne dan 5 dinar juy summa akhraja ilayna yawman kitaban fihi alqadar nyande go sortano men deftere tawin to hondo fikra ko yondir e qadariyya wa kitaban fihi rahi jam Allah akbar yatanaqqal idan لذا دفترك رأي جهم قدرية لذا دفترك رأي أن جهم طيب لقد سوى يلتنى الجنق قد يوني واندق وطاتك رأي متزلة فقرأته فعرفت مجنق قدوني دفترنا فقلت في هذا رأي ko jangi deftere ha gasi ta osikko wonde barak o dallino tun dum don der ta o windo der ta o wi kon do woni rayuma o landi mo goyta mo ala na dum be faandu faana o ni kon on woni hin ko dum do woni ko mi fiddi ko woni der do kon o hula kon on woni ko woni idan kon do o do kadi yi men wonde o tin wallitaade yimbe be ngi hore majjere ko be wondi kon eh subhanallah fajjitaade yimbe hore majjere wonde be dan do majjere kon tayyib fa harraqtu ba'd kutubihi fa tarahtuha idan ni sunni yoga e defte sunni fi honno men di ko don woni al hali makko idan sa tawi a daari ko honno yimɓe sunna ɓe gollodiri e yimɓe bida nam immorde asaballah wa beleɗe ko wona ɗum ɗo a tawayi koma neɗɗanke on o rento o watta na yila la siyama e zamanuji ɗin ɗi tawa ino ɗo ino fitanuji ɗin ɗuɗi e nokkuli ɗin. Naam, defte yimɓe bida ɗum woni eɗen nenangal sawa an ko firakuji ɗin sawa an ko jama'aji din sawa an ko den dangal en ke mun hadith ko wadam ma ko yarento e deftere ne yarento e deftere ne. Na, idan no wiru den non be do deftere sammaitu ha kitaba al mukallafin idan da do deftere ko dum woni joma mayre no wadi numero ko dum woni numero telephone non 622 52 00 82 622 52 00 82 wannon kadi arriba on hollugol mana hande dum fudda yeyede 664 72 63 23 نعم محمد بايلو با محمد بايلو با وني اويتو محمد بايلو با كارتيه ماتوتو 7 دي نعم المهم اودو باي من هورون دي مويا ديدو دفتر كلا بانغول موريدو ويا موتيكيتي يون ديدو دورن غا اي صوابا يو تيرتو ديدو oda bako jokka goddungo bawto men pangirangol mo ellaaje koni e der mayre kon o wi wondela aray o yi nyome mande konare mo hala yiltade konakuri o ardo ya ton e jaba buyeji din wondude e jangube ko dum woni arabi saudi e bangina dalil ko woni e ko ko yewta e der ledo defta ayowtiri ni ma inni motigi dum bay ko marché ni yo rento nde do hunde madama ko poson o taon tigi jabu yeyugol jama on poson dum bere faadu kana ta ta dum kalino marché de jama no sikude ko ko bira sikude ko ko hagi ha o wi tigi tigi on dum yaltam ko sud dum yaltam asu hauti atime yaltugol enod di wermo be mube ande mar are wiyo be yaltanan derga wiyo be yaltanan derga ay kawtangal ari egiti on na faamo be diina e ko na dum do e yoti yoti reji buy tarabbe dinugol ha joni e mo jondude mo jokki mo yeeygol o jabaade kon woni ko wadi ko argol ka liggom bay ari ka ligg o humpiti be wondema hara yimbe njeego no yeyi agresi mo e nder suudu suudu makko o loosi do be njeego liggon inni ha si tay woni ko aggression si tay woni on tigi aggressa hara dum non ko ka police yare ka police e bal dum lawol o yeltori ka police windi demande ha mo i wondema kari e kari no aggressi la ken no hare woné woné hakkude woné hakkuma idan police pay hendi ke convocation koy kinta donc ko koy kinta donc men yeyi ka police alfinar den no golle wadi interview ko kala yewti ko hani yewti ko no feddiri no o wada o beediti beediti tawata ala da tontilen ko ndidi wi gol aggression e si fadi ndum bi bawto dum wana kadi men sifi no feddiri no beni dossier on ibe kebe etidiri en ibe etidiri dossier on bawto debe etidiri dossier on benon be inshallah haribe edita yanda be noddi o notete wode ko o yewta hina al muhim tamen lande ko fi nder o defere kanko tigi hore makko de o inni wondema hebi ni dubbi ko dum woni cappannay binde do ko dum woni defere winda samay kitab al mukallafin nena handere nena handere idan bi dum don de winda inde gollitirede inde saaki e nokkeli sarahatan man ko hutno to yode vacance kono akel wano telen de julide wonde ko pro wada ka ki nonki e sofi nokki go yar gol telen no no wa wonga ko woni nize wonga leeto julide ka sengo nan don jawrowo sango do nde idin bere mabbe do so baragi julirde ne do almuhim biin de defter fuda saado le do wa kuti ma gato dunna hande eden almuhim no jeeya e ko dallinori wondema ko hay min famondira hay deftere nan taw binde winda ino ende hecci men taw deftere nan aslan taw wono hecci wono hecci ayo wi deftere nan no hecci wono hecci min ni deftere nan heccu gol men na'am dum hollal wondema ko ni e mayre kon ko gonga wannu iblis kanyum e adama kombo hecci iblis e adama kombo hecci o yo anda al muhim to tay woni anda iblis e adama kombo ni ko hecci na'am al muhim ni ko iblis wona amo ko ba yalla fi iblis sin hecci adama na'am wiyete wondema iblis a jontete gonga inete ko mo ko ba taki ko mo ko ba sida si bo jogi dubi hon dum de al muhim ko himmi en kon ko yurnagol ko woni e der mudum kon men inni mo alhamdulillah hande kutubus sunna no do alquran hino do kutubus sunna no do kutubus sitta no do kutubul masanid no do kon non ko almaajib de do fop no do ko yondiri azkar e ko yondiri du'aaji ila sallam be fi inarjina be janti ke den nangal ko woni kon der do ko ni kan ko addo e jangol be saudi waawo be bangingol dalil dum do haa inni wonde ma kanko hay docteur mo durno seedi tanimi al muhim yone yirdo ndaren ko ni e der mayre ko aran tawo unwan sammaytuha damir do konton ko yilti sammaytuha yani ko kitab ko defter ne kitab al mukallaf ko dum bay men hewti dum men hudori de tobere do o wi o terte do may ka der ton terte do mahi der ton yani ka deftere en tay do la ka hala faw onye men yaw der ton tam ta'jilul manfa yani fi yona fornde yecci e mudum na'am tamarse on ko dum woni rompu hara yewtere fuddaki idan men fi sammaytuha deftere na'am mudhakkar kanyuma e muannath hina eno sir na'am idan si wana joni ka france si goddo innima la livre hein so goddo innima la livre hein awawe go imanade dum ata manade idan mahinka kada deftere idan al muhim no jeya e ko janti do talen ko yondiri e deftere hertinaande ina tende al wujudu de deftere ina tende al wujudu en andi lawal ashaira ko hon woni al hali mabbe telenka babul asma wa sifat ka inde ka e ka sifaji o fuddere bismillahir rahmanir rahim al wujud wal qidam wal baqa wal muqarafa lil hawadith wal qiyam bin nafs wal sam'i wal basar wal kalam wa sami'an wa basiran wa mutakalliman نفي الغرض نفي وجوب الفعل نفي تأثير بقوة نعم الوجود والقدم والبقاء إلى آخره سفر قلني الله سبحانه وتعالى تهو كمخالفة متوتة نو إمام حماد jamto non e ko nabede morde imam ahmad e ko nabede wonde allah subhanahu wa ta'ala si porta ki sinan allah subhanahu wa ta'ala si kuri hore mudun non en la tan sallallahu alayhi wa sallam ko non kadi riwangol mongol riwirta ki sina no ono o riwiri non kono daru atawetu anda ko golle asha'ira insha allah tabaarak wa ta'ala wa bigul naqd tendedo deftere kono woni al wujud ila akhirih kanyum e manhajul ashaira fi babul asma wa sifat dum aray e mudum e nokku babul asma wa sifat insha Allah tabaraka wa taala kono si tawi umuman dum do san si tawi woni en dari no weri wiri non tawai ko ella molna il to den telen ko yondiri e golle ko wadi der gako ani se inni en umman no to fu si tawi woni deftere ko woni nder ga kon foko mere idan fayda on to nan sulado al muhim ko ko bay tunde do hino gollitirede jamano dini norde dum do nan haray ko dum woni aranon dum o wi wondema wonoto subha yani ko jangete kon ko wonoto subha si be jangi ko do si be gani darna aran be gatti darna dimmere den anana be deddita don ga be deddita don seeda do yobe do be wadu ruku do be wadu ruku tay kon woni on duwa allahumma إنا نستعينك ونستغفرك ونؤمن بك ونتوكل عليك ونخنع لك ونخلع ونترك من يكفرك اللهم إياك نعبد إذن أدعو وقول دعاء لونك ورتي قنوت فصبك إذن ينفر لتي وندما قنوت صبك الله صلى الله عليه وسلم قل ورأينا وكنته بدأ جينو onoto suba onoto ko nala sallallahu alaihi wasallam wadaino na haaju noddaino yobe wadudum ko haaju noddaino be wadudum kono yalle on be wadde onoto be nyande suba kabe wadata do wadai ka be wadai on du'a jangetede don na'am odo o sortumo e der du'aaji e gaade laa sallallahu alaihi wasallam o hertini mo du'a suba ka be julle sallam de ko do du'a be ne wadde ena tama ko o duado saye julle no kelkar belandike alandike be idan holli en ko haajo ni ko noddi fi wadugol onoto se tay woni onoto kaddo kare ko fenyinte dum en fiji ka kitabu tawhid nala sallallahu alaihi wasallam hikki yeso na'am ehino du'o bawto no sheikh muhammad rahmatullah alayhi bi maki yu'ammin sadat al awliya ko hobbe wadi yaa allah subhanahu wa ta'ala ko sahaba be hino yiti baa hino no wi'a amin idan an kaza juli baa be na ya de don ha ka be yayi ruku o ade ya ka be ruku ban numarda ko amina do o si amara ko amina do o si amara ko amina do idan ko feewndo hon de kan la sallallahu alaihi wa sallam wadaino ruku on e ko hon no wadi laino gunuto la shakka dum do ko waddo ko do hino lundi ko tabite ko ne la sallallahu alaihi wa sallam idan si on tigi hendi ke de do deftere no goltirde o do du'a jogi to dum do satti ken sikka ko dum do ne la sallallahu wadaino subakare be subakare maho e mudum ngato e mudum sare julide ay julni wal ali uno to kambe harayno manki harayno manki la shakka dum do ndo ko ella ko me hewti nokku go baybe andi me watta uno to subaka te ti yombe worali innugol fi julnugol go ita wasla be worali fi innugol jurnugol nam be winen weltori sena waaju on ko be yini fo no korbe jabaaji telen julno go suba kawol e ore taliba be arbe dum fo be ni won deb kambe be fejjutu almuhim dun do ko honande tabita ina idan jamaa on yo yete wonde ma qunutu naam ko wadete ko se tayuni nawazil jamaa hebi ko dum woni sonja e tampereji e konadun do si haaju nodda inno go wadade dum nyande dinno rando adnara do la shakka dum don hino no hino lundi na dem mun dum anniyor dum fi salliga gol ani wende ka fulal wende ka fulal anniyor dum fi salliga gol yani maana mudum du'a mo jangata on attalde ta fuddade on salliga gol en yata busi banne ndiyam harano anniyade taw han busi banne ndiyam harano anniyade ka dum do woni ko hewti be onyoge do woni ko hewti idan wondema o wi wonno ko ko dura do woni ko jangata a'udhu billahi minash shaitani rajim bismillahir rahmanir rahim allahumma inni ataqarrabu ilayka bi ada'i fariidatika bi niyyati alwudu'i li raf'i alhadathi alakbar wal asghar امتثالا لامرك وقياما بحق ربوبيتك من اين له هذا كنت نكو اتيبن اذا وند مسا فلا مسلك قول كو دو ادو واني دو وني كو جانتا اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يعني اعوذ بالله انا جانتا نو القران اللهم يوم اني من اتقرب اليك mida wattora ma bi ada'i faridatika tottugol farilla ma um bi niyyati alwudu anniye sallika gongol li raf'il hadasil akbar fi bantugol tayre njande awil asghar ma antar kusoker imtithalan li amrika sabu wadugol yamirore mande wa qiyaman bi haqqi rububiyyatika e darana gol haqqe ko dum woni golleji mani ko tawhid rububiyya o do andi na'am kidem wiya yalli dum do hino eggane la do sallallahu alayhi wa sallam e defte fibu fu ko tawata ka kutubu al fiqh e madhahibu jil innawiyina sawan ko kutub al hana al ahnaf kutub al malikiyya kutub al shafi'iyya kutub al hanabila kunta tawata tam o du'a hino wada tata ko defte anda de madhahibu jil holorade de na'am kunta tawata o du'a telen ko yodir e kitab madum bab al wudu hino wada wonde ko dum do immorde e farillaaji salligi di ma e sunnaaji di na'am tasmiya on na dun kadi ene ko sunna hayna wajib wonde man waddi ma ko madum annada dum si tay woni ayejjiti si tay woni ayejjiti on waddi ma salligi ma salli ka selna itti e sikke non kadi sintu gol du'a go wonde ma ko du'a don ko jangata fi salligi fi salligi sendinir gor kadi du'a ji do wonde ma haray fi sal ko don woni tayre njande ma don tayre man tayre ko soker idan kala modum do hewti anni yori dum do attalde julde de attalde salligi on o jangi dum do o fibi o hebira dum do baraji ibtada aw lam yabtadi na'am o fudati o fudi kadi na Allah subhanahu wa ta'ala kom boni hore mudum ko indo defter den ko idan man da'a ila dalalatin kana lahu min al-athami mithlu athami man tabi'ahu nodul wada e majjer yimbe jelo hande woni anni yaade jodaade jojna taw satalde den ma jojina mira on kun taw o tiyo anni yo taw te o tino mafi bawri nasa anni yordi jo salligi o tino mafi idan so ti wakkin harayno anni yordi beta fi salligi harano wawi no dum ama fay ka wawa lay fatiha kun taw sellingol fatiha la shakka de do mere bay men sappane ke monde o wi fe'e o wi fe'e ya babu ya mo ndo ko tawi ti ko na kirgo addo jango be saudi kadi ko bono ko min sorto la ko no bay wuli o tay kuma o yalta o nodda hombe werno be hombe arewi eno la yobe yalti ka anga ida bi ko do mo fokita hebi kodo mo hawja hebi golle yimbe meere ben kadi no ari no ngurunno ko haybe hota amin ni goddo e mabbe wonde ma si tay woni hirande ton yaltinan am muhim tabe ma podi amen tabe ma podi am nam am muhim dum do woni chelen ka anni en andi wonde ma sa fala ma salliga gol ko hon woni ko waddima ko ya dabbundi yalla budan na'am dagidan na'am salligoda samillahi ya bismillah fododa idan e jantan ke hadis arba fi sal iwigol bismillah telen fi salliga gongol anni yurbun dimmun anni yurbun fi julugol anni yurbun fi julugol yani du'a si afala ma julude si afala ma daranagol ko dum war dum ari tan si afala ma darnogo julugol ko du'a do woni ko jangata bi za'mihi huwa allahumma inni ataqarrabu ilayka bi ada'i faridatika bi niyyati salati adh-dhuhr lillahi aw salati al-'asr lillahi salati al-maghrib lillahi aw salati al-'isha lillahi aw salati as-subh lillahi tender misiddaji endor nokkuli na o do ado won ko bu jangata almanon si fuddi hikke yeso taw fenyina kadi idan no gasa si ko wada be imam attal de de do windede na'am ananta be jangayno dum fewndo on say yani dubi chapan nay baaw don al kono de tawno yoga e wadabe imamu gantin do e der di dubi do na'am ko yawno be dabbugol ka de buriyo yani kasare e der hen noyidi ko ni te ko gandal e yaajande mudduno janguno fuuta ha linti yonnono yey ka sare ton dabbugol artike naam hawrondira e siga ndedo hino bay hino andano no jangi ha linti duondire karamu ko mun itti cerdi no gasa bay ka sare moddali si arti jotti ke ka hodo benna joni modi kari do ko cerno jo ndare wadde mu imamu soda sifa edo ara hunjo di duaji do anni yora dum do fiku al murayib de heko al murayib de nan men andi buye mabbe tawata hande ko dum do ne al murade kany woni imam murati kany woni cerno on kany woni kummalu fe jamana ma inna allahumma inni ataqarrabu ilayka bi ada'i faridatika bi niyyati salat adh-dhuhr اللهم جوما إني نمين أتقرب إليك من بطر ما بأداء فريدتك تطقل فري لما بنية صلاة الظهر بنية صلاة الظهر أما تلم كون لديه مسألة يكون عنه لا يميمون نعم أو صلاة العصر لله ما تنجل ده الانصراء ما تنجل ده فطر ما تنجل ده جيء ما تنجل ده أنه جلد صلاة جلد صلاة hollugol makko benata kon ko copie kole ko ni woni ko be yettiri be do mannori ko dum si be ari be darani ke be khutuba ha gayni khutuba on bawto dum jippike fe ihino julude ko do wa do woni ko jangata allahumma inni ataqarrabu ilayka bi ada'i faridatika bi niyyati salat adh-dhuhr enno ko juma ona e jul juma onda julde ko juma onda julde jama onda ende nyen tan ko juma ka ko fana onda julde jama on imam no fibi o finyinani hore makko jangane wal makko ka yeso gangu dal fono jenti wonde ma himo julude anni makko himo julude wonno fana anni baawaw be julde wonno kon beeri ender cappande jowo cappande jeegom e kander julirde to ender ko ari kamiside naam hay goto to nata hondu inna mi faamani dun do on jawi on julni en khutuba bay fana ala sare do fo ala ko te ko khutuba ko khutuba do wadani en khutuba juma on je pike on maati on demo fi bi anni yo juru de ko do woni fana haray men faamal do be landi al muntaz landi ruhana kalandi te de ruhana landi te idan la shakka o do du'a ko du'a bid'a yanke ko du'a fu itar idan ko do sheikhul islam ko sikabe sheikhul islam taymiya maki fi mod ayene anke no dari anni yo fi wargol takbiratul ihram do yo hewtun taw embere ko janganda suratul fatiha dewta dewta jorto dewta suratu allah musta'an la shakka kalam jul julnu do masa mari fere wadde inkar e makko telen dum do andin tin golmo findin golmo ma dum hida andi waamo findinde wi'umo dum do yo tertu dum do nila dan sallallahu alayhi wa sallam on ne danke bonnono do julde mo dum julal no haniri do bay onati ka julirde fa sallallahu alayhi wa sallam ina kirje fa salli fa innaka lam tusalli hatimmi la bi andani din pawto dum o wi wonde ma anda o wata bo mo inde bo dum nila dan sallallahu alayhi wa sallam ma kan mo to fi du'a atala takbiratul ihram e ma kan mo telen salligi e ma kan mo wonde ma telen so darne ke julde ne to kambe amma e gaka e mabbe ko yuri duwa anni e gol fi julugo subaka ma dum fara ma ala sara ma dum geje ma dum do dum do anni fu si ala idan fi on dum do yibe batto fa dum Allah subhanahu wa ta'ala la shakka tata ko o do kadi woni cerno on ko do taranta be metel lidin ko do woni kummal on ansari on awoli inde o ma ni norondira e sawaba na'am penna wonde ba kada kunta fina marjuan qabla hada hin sikana ra do sorta men ko ide do ino sale hadi men jortino fi ma sale men sikana sorta no men ko ide kon hande ido idan la shakka dum do ko dum do ino hana de irede ni do hana kada irede ni dum do hana kada irede ni na idan pam yewti goddo go wonde ma de do no jindine do yeyede do ni hay kono hande kona kiri talki winda dum ni kana buga julde be nayi ho fala dal kuru ni talki e kona dum do kati amma se ga dum do kanga yata goddo de inkari yani wo wanum mujeya inam bara mola na si hewti e zamana mo tawata ayyay ko nte ko munkar ko anyene ko tawata anta ko hunde anyene ayyay ko moddi ko anata ko hunde ko hunde moddi Allah musta'an tay du'a hikkiido don on na'am طيب في وندما كجنجته كجنجنته وندو اتيمودة كجنجنته وندو وندو اتيمودة يعني وندو يميد عندنا قط ينومايا هراي دعاء نو أري و مجنجتا كنوني كجنجنتا كنوني إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. ناقصنا تيمودا. قلنا دونك جنگان تام. نقول الله سبحانه وتعالى وي إن الذين قالوا ربنا الله بيبي بك الله ونكو جو ونجو معلوم ثم استقاموا وطنبه نيبك دينك تنزل عليهم الملائكة يبطي دماء الملائكة بيبي أنا بي ألا تخافوا وتعوهلوا ولا تحزنوا وتنصروا وابشروا يلتقي بالجنه التي كنتم توعدون ام الجنه مو خدا دانك وسلو تيموله كيو جانغاني دون دو نعم اذا فتي متيموله فتي سايوني يا ارض اري اري دو انا قول في افاتك كو يا ينتايبه كيبه هلتكا يا ينتايبه هلت هيدم ويا نلا رسول الله عليه وسلم باي بناتي kodum woni ka aba salam be tawi himo timmude be ngordan no fuddi wadde ko anduden kon aadaaji fe sugol linta e ponaadu yalli no eggano don ne laadon sallallahu alaihi wasallam kongul ko nassallahu alaihi wasallam ko no don kon fop ko be ma ko no don kon der don kon hino fillahi no eggana e kono egga ka don wonbe be jang wooduno ko be janganimo bal ko be wanno don ko du'a ورفع درجته في الإليين يعني أنت درجة مكعون كنوني أبا سلامة أنت درجة مكعون كنوني كالي جنة نوني كبيرين بيجد نجنغلو دو آية تهري وجفاك سبحان الله إذن أو دو آية كل قلما أو دو كبي أدير مدو ويقول جنغاني وندو اتمود ما أندو أراني فوري كمن باب التفاؤل بزعمهم هم كأجند ما بياني كويلا يعني كويلا ما أنا مودم كويلا قل ويا الله سبحانه وتعالى ما يملك إما كبين أو ويان أمون بما يدندون دندو الله سبحانه وتعالى نهم كتودين هم يوتودين بين وام بين ملاك بين تبوت بيدين ما كوكان بيارا لنا بيارا لينامو فين دندة بما يكا kala so tala immin ta bedo malaikaabe be wi ana on tigi dum do en mo de do yowta an wota hulu an wota suno ane wonno we welde ima dakani ma ila idan kodon do ni ko be wiyanta bedo wonbe fe ginta tan tabite dina mu yal dum do no bokkondiri e du ana gol ko dum woni woddo wondo e mayde no bokkondiri bokkondira idan لا شك دوك الا لا شك دوك الا نعم باوترون جولير دون فوري غوركو جولير دون فوري غوركو نعم بي دعاء كون اللهم انه عبدك وابن عبدك وابن امتك كان يشهد ان لا اله الا الله كان يشهد أن لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأشهد أن نعم وأشهد أن محمدا عبدك ورسولك اللهم إن كان محسنا فزد في إحسانه وإن كان مسيئا فتجاوز عنه سيئاته اللهم لا تحرمنا أجره ولا تفتنا بعده ونعم واغفر لنا وارحمه طيب او دو كدي كوكبي ما كان ينانكو دفتاتكو البلاء وني نتنو دولي بن فوري nelaaɗo on sallallahu alayhi wa sallam hayno faɗe wattorte ɓe janni en ko ɗum ɗo woni ko ɓe accanta ɓe ronka en jan ñando ñande ɓe no mayde keɗaɗe ɓe maɓɓe njelo feƴƴini yeeso maɓɓe sahaaɓe njelo feƴƴini yeeso maɓɓe bal hay kabbiraali ɗin hino konta ko egga e maɓɓe kon itti e sikke noon ko janngete kon ka itti e sikke ko janngete la chakka ɗo du'a tabitani laaɗo sa sallam wonde ma ko ɗum ɗo woni ko janngane allahumma o o wi wondema jooma innahu oɗo abduka ko jiyaɗoma wabnu abduka ko geɗaljo jiyaɗoma wabnu amatika ko geɗaljo ko ɗum woni korɗo maɗa kana yashhadu an la ilaha illa anta imamu wiya ɗum ɗo woni yandehi mo jangga oɗo o laatni mo seydno wondema ala reweteɗo sina an e goonga wahda antum la sharika la chaka fi li qala ala na na'am hollugol ma jahal murakkab on e majjiyam nden wa ashhadu anna muhammadan abduka idan ɓawato konu wa yashhadu ɗo ko oɗo ko min joni a subhanallah yan imam on joni oɗo furoya on ko ɗum no seedino ɗum ɗo joni arti wondema wa ashhadu anna muhammadan abduka wa rasuluka idan ko ɓayla karma ko landama kombo sati deftere nan o wi min ko fewndo ko attunde janngode arabi saudi premier janngode ɓe arabi saudi ɓen ko ɓen imprimani men nde naaɓi imprimugol foto ko pigol wona kombo sati nde ko ɗum wona toon o wi wa ashhadu anna muhammadan abduka wa rasuluka allahumma in kana muhsinan jooma an si tawi woni o laatake ko moƴƴinɗo fasid bi ihsan ɓeydumo moƴƴinade makko moƴƴinande makko ne wa in kana musi an sa yiwoni waɗatake ko bonno fato jawisa an sayiatihi yewtanmo ko ɗum woni boneji makko ɗin allahumma la tahrim ajrahu la tahrimna ajrahu wata faɗin men ko ɗum woni baraji makko ɗi wala taftinna ba'dahu wata fitin men ɓawo makko waghfir lana warhamhu yaafo men yurmeɗama iɗen ɓe jama on hendino ɗum ɗo ɓeydimo kala yo ndaaru kala du'a mo hunji wo ma mo karamo ko mum janni ɗum wo hasi ko oɗo du'a woni karamo koma jannuma no sella ko juulira ɗum ɗo huure no si hewti ɗon aya yurmede fayi pawto ɗum ma ɗum si tawi woni fow wawata awata hay mere karamo koma jannano hay mere na'am kon noon kadi a jannga a yurmede hay mere wondema ko yaawi o amina ko yaawi o amina ɓurayno darano juulede almami on noyikki yeeso o yewtirini haray ko huure duhiiɗo kala ko karamo komum janni ɗum yonti waɗu ɗum ma ɗum aya yurmede sonti wawata hay e mere ayi amingol yimɓe ɓen amingol yimɓe ɓen si tawi wondi wata hay e mere yo wi amina yo wi amina kanko peto ɗo goo wimen menen ka amina iɗan peto ɗon afdal min ha ula o minen ɗo men ala e ɓannade ɗo menen ka amina yani amminangol homɓe amminangol awrendi ɓe sawaba ɓen kawa na ɗo jangguɓe ayurmede ɓay ayurmede si janngama na'am seɗɗo wata wide amina inna alladina qalu rabbuna allahumma istaqamu iya e mokko baɓe ne joɗɗo wiya amin amin koen ko kumpital noon wona ɗe mannede wigol ma oɗo yawwanna lankari sa waɗen lankari a heɓay hunde kari goɗɗo daddanina amin amin amin amin yamo juno aka fetuɗo inna alladina qalu rabbuna fono fode amin amin amin amin ko kumpital wona e yewtede ɗo wannoynirta ɗon amin iɗan sa waɗi hunde kaari a heɓay hunde kaari a heɓay hunde kaari goɗɗo ine ɗon amin amin subhanallah iɗan la chakka ɗum ɗo ko ella na'am wawto ɗum karamo kowi ma wi on allahumma gfir lahu warhamhu waafu anhu wa aafihi o wima ɗum wironni ƴetti yoga e ko tabiti kon yani attori beleɗe muɗum ɗen pawto don sakki tori yoga e ko tabite ne la don sallallahu alaihi wasallam ko gorko do orante en ya ko subida do o lo wono ko Allah wadata al muntada salaf tayib pawto don juli dum fure suddido juli dum fure suddido allahumma innaha amatik bintu amatik bintu abdik kana min kana yani suddido yani kana idan sai li gombugiti ke alhali on namere li gombugiti nabe ka polisi nyaata bi yotere fi dina polisi polisi na piro kanyum ma e dumaji woni golle mudum adon e be ko ngal dini be taw kono goddo ma be vraiment ce que je trouve dans le livre là je ne compte qu'en connaissance là dessus comment dire je peux dire ça il a tambim allahumma innaka amati e innaha amati bintu abdik kana tashhadu an la ilaha illa anta wahdaka la sharika laka wa ashhadu anna muhammadan abduka wa rasuluka allahumma in kanat muhsina fazid fi ihsaniha wa in kanat musi'a fatujawiz anha sayyi'atiha allahumma la tahrimna ajraha ولا تفتنا بعدها واغفر لنا وارحمها ما بيون اللهم اغفر لها وارحمها واعف عنها وعافيها اذا كنتو ونا ايي توم بيري مارسي كنتو ونا اي دوغاني دي ايوي نوكل كار ايوي نوكل كار ايوي نوكل كار نادو اذا المهم لا شك دوندو كادي كو الا لا شك دوندو كادي كو الا نعم طيب نعم اذا كن دون كو دون وني كو حتي باوت دون كو دامبو غالغو كادي اوني يوتوده في مود نعم كو كادي كو نيورتير دون فوري ñortir mum fure na ñortir mum fure jidi na yani ne fure me ñorte yani sa ari atawi no kasanga ga sa ñortu kon de me ne do du'a assalamu alayka ya ibadallah in kunta amanta billahi wa malaikati wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir fala tukallimna ولا تخوفنا ونحن نغسلك آخر غسلك في الدنيا ولك حق علينا فيغسلك ربك برحمته والغفران ونحن ألا نكلم فيما رأينا منك شيئا إلى يوم القيامة المنتدى السلف ese polisi na banama inna ma tum problem no wadi e wala to Allah polisi wayi man na de ada ko bindi arabu ko bindi idan hay bindi windira arabu lazem ma fullo fu taram to dini ara ko bindi windira arabu dua ma na mudum nyorti ko yani iza nyortu de fure fi feunu gongol fi lotu gongol ko yawi assalamu alayka ya ibadallah assalamu alayka ya ibadallah njelo jamme kese e do mo ono yo jiyabe Allah ya ibadallah in kunta tanu ko ya ibadallah kono jiyabe wi anato kadi ko in kunta ansi tayalatike amanta billahi agum dini Allah subhanahu wa ta'ala wa malaikati edefte malaika e makko ben wa kutubihi edefte makko den wa rusulihi enura e makko ben wal yawmil akhir nyelande sakiti inne den fala tukallimna o tayewtu be amin fure wonda e yottude de wadde de yottere fure mayde jama fesino ha wartike fala tukallimna wata yottude amen de wala tukhawifuna wata humbimme fure ta humbimme fure ani di ha la yahude nasara ko jogiti didan kan lahu kanyuma illaib ko dun kari sufiya on ko jogiti sawan bi sawa fala tukallimna wala tukhawifna wata yutudu amen dei wata hulbi men dei wa nahnu naghsiluka ma den lotude ma akhira ghaslika sakitan de lotan lotu golma tawul wa tawul do dei de yami ngana lotu golma ta hulbi men dei fid dunya walaka haqqun alaina ajogi ede amen haqqe ajogi ede amen haqqe yani kuma ido na wolanede mai do wona e wolanede na fayaghsiluka rabbuka bi rahmatih qulu wa kuma elotude ko joma ma irmende makkon irmende makkon wala san ron woni mai lotude woni mo e lotude ji dan fi honno innana awa yo lota sikalla sa haya ci dem e makko kan ko lota wal ghufran kanyuma e haforanede wa nahnu menen alla nukallim man yutata fi ma ra'ina kon ko mayi min ka ema shay'an hayyun ila yawmil qiyamati hanyande dangal man yutata yani men maray gundo la shakka musi ujulbe te dube ndari ko na yeye de dini nore ndari kona e battore de Allah subhanahu wa ta'ala e zamanu mutawata innata dinakan feñi l'islam on feñi e leedi innatendi wondema julbe ben ko 80 kombe nan atrobe ko ko hotta dum aji ko 1% dum don hana banginede den no kure donka idan yow keniya hande keni ma dum yaha do e do atawai dum hino banginede o do mere an ko mere perna ko mere idan la shakka dum do no yur enta ko manda goro jakkaita galle a jonna nan nama ya jang nan dum do hay aqida fibugol dum do taho ko hunde hulbinde hunde bonde hunde bonde idan be way bakkudude dum do e khurafat ji gono ton wonda me yawno lotugol fure kaari jodo lotano o wowluno o wanno dum do dum fay be way bakkindirde mudum fillano dum wada tindi be yimbe aroyo ina ko wali yaabe si wadi do fi la sakka dum do ko ari don jenti o radio men al muntada salafi monofala hendagol mojabere dido hitoji yo hotu kashen telegram muntada salafi yo allah on nafir en fajazakumullahu khaira.